ویدا احساس لا وی جذبیرا وی خوی عملیان ویدا احساس لا وی جذبیرا وی خوی عملیان دکلا غزا قربان یو عمری عملیان سمرس پی سلی انتخاب سمرس پی سلی رایان سمرس پی سلی انتخاب سمرس پی سلی رایان چی دم مرحوم رهبر پنومی یادوی عملیات چی دم مرحوم رهبر پنومی یادوی عملیات دکلا غزا قربان یو عمری عملیات ویتا احساس ملاوی جذبیرا وی خوی عملیات ویتا احساس ملاوی جذبیرا وی خوی عملیات دکلا غزا قربان یو عمری عملیات گزار د عزم دی زپلی سا اخستای نشیب گزار د عزم دی زپلی سا اخستای نشیب دازل د زمکی لا کوری ورا کوی عملیات دازل د زمکی لا کوری ورا کوی عملیات دکلا غزا قربان یو عمری عملیات ویدا احساس ملاوی جذبیرا وی خوی عملیات ویدا احساس ملاوی جذبیرا وی خوی عملیات دکلا غزا قربان یو عمری عملیات تنکی کم کی خواست ظلمی گوری دا سر پو بیان تنکی کم کی خواست ظلمی گوری دا سر پو بیان دا ازاد اینا وی تنوی شنگ راوڑی عملیات دا ازاد اینا وی تنوی شنگ راوڑی عملیات دکلا غزا قربان یو عمری عملیات ویدا احساس ملاوی جذبیرا وی خوی عملیات ویدا احساس ملاوی جذبیرا وی خوی عملیات دکلا غزا قربان یو عمری عملیات ایدا ملت په غم غم جنو هیواد والو واوری ایدا ملت په غم غم جنو هیواد والو واوری نور به مداسړ ژوندون هوسا کوي عملیا نور به مداسړ ژوندون هوسا کوي عملیا دکلا غزا قربان یو عمری عملیات دکلا غزا قربان یو عمری عملیات ویدا احساس ملاوی جذبیرا وی خوی عملیات ویدا احساس ملاوی جذبیرا وی خوی عملیات دکلا غزا قربان یو عمری عملیات دکلا غزا قربان یو عمری عملیات مونږ پکې وینو د یو تن ژوندون انځور ملګرو مونږ پکې وینو د یو تن ژوندون انځور ملګرو زکه لمانځو زما قتل پدرنوي عملیا زکه لمانځو زما قتل پدرنوي عملیا دکلا غزا قربان یو عمری عملیات ویدا احساس ملاوی جذبیرا وی خوی عملیات ویدا احساس ملاوی جذبیرا وی خوی عملیات دکلا غزا قربان یو عمری عملیات د دکلا غزا قربان یو مری عملیات ویتا احساس ملوی جذبیرا ویخوی عملیات ویتا احساس ملوی جذبیرا ویخوی عملیات دکلا غزا قربان یو مری عملیات دکلا غزا قربان یو